Egunon bai zuri Marianez, hori da bai gaurkoan, beraz mugaz arituko gira. Gurekin dugu Iban Lajandaburu, doktore gaia eta Eusko Ikaskuntzako kidea egunon. Egunon. Beraz, ahatsuntan, manen duzie konferentzia bat edo itzaldi bat senperen muga atzoko bizipenak eta gaurko erronkak. Lehenik, zuk muga ikertzen duzu, tesia bat egiten duzu, zer da zure gaia? Nik aztertzen dutena, azken finean, departamendoan, Pirineo Atlantikoetako departamendoan, zer nolako lankidetza dugun, juridikoki, eta saiatzen naiz definitzen zer den mugaz gainiko lurralde bat juridikoki ere gaur egun. Berriz, aipatuko dugu hori, juridikoki, zuk zuzenbidea egiten baituzu, muga bat zer da? Azken finean, mugak estado baten nortasuna adierazten duen marra bat da, eta bi orden juridiko zatitzen dituena. Erran nahi baita, hor gure kasuan, juridikoki, Frantziaren orden juridikoa eta Espainiarena zatitzen dituen marka da, nahi hozio. Baina izaten aldira puntu amon komunak. Hori da, baina hori da aztertzen dutana tesian azken finean. Txatzen naiz justuki pixkat definizio klasikotik urruntzea, beste modelo batzuk aurkezteko eta definitzeko. Erran nahi baita, amankunean ditugun gauza batzuk ere badaude, baina gaur egun bitan edo bi manelatz identifikatuak dira eta tratatuak dira juridikoki. Eta saiatzen gira, batez ere Europaren markoa baliatuz, ementu horiek amankunean hartzen. Euro eskualdea horretan sartzen da? Hori da, azken zinean hor Europar batasunak sustatzu dituen tresna batzuk sortu dira gure mugan, badila hor estruktura initze, azken finean euro eskualdea bada, badila beste batzuk, euro hilia izan da ere geroztik, feorendik existitzen dena, kosta elean, gero elkarte batzuk ere sortu dira adidez xaletan eta horako tokietan. Beraz bai, gure lujaidean estruktura hainitz sortu dira, eta gaur egun bakotsak bere mankomunean dituen gauza batzuk tratatzen ditu. Euskararen ejola hortan? Biziki importantea, noski. Hor, amankomunean dugun gauza bada eta gainera batzen gaituen gauza bada. Belez, izigarri importantea da gaur egun euskara galatzea, hori esker elkar identifikatzen dugu aski erreski. Baina ara, kondutan hartu behar da, beste hizkuntza batzuk ere badilela, eta hori errealitate bat da. Gaur egun, frantsesa badugu ere iparraldean, eta ainitzeak ez dakite euskaraz, eta justuki galatu behar da horren dako. Eta edantziz ere, egoaldean ainitzeak frantsesez ez dakite, eta nire ustez, importantea da, hiru hizkuntzak menpelatzea, jakinez, ara, euskara dela gure hizkuntza mankomuna. Baina hor justuki, kuadro legalek edo zuzenbideak ez du behar ba albidetzen berreinean erakastea euskara edo frantsesa edo espainola. Hortako, xelako definizio hartzen badugu, hor bi orden juridiko zatitzen dituen marka bada, azken finean muga, eta hor argiki euskararen kasua kondutan hartuta, hortzen gira euskara ezberdinki tratatua dela bai iparrailan, frantzian, beraz, eta egoaldean, jakinez egoaldean ere, tratamendu berezi bat duela bai Euskadin eta bai Nafarroan. Beraz, hor, uartzen gira, mugak badaudela juridikoki eta elagin handia dutela, azken finean, gure hizkuntzaren gainean. Hala bai, mugak juridikoki, eta ere muga hor da, aski, azken hori jamerden, edo fisikoki ere, batzutan mugak zerratzen dira, azken hilabeteetan hori entzuten dugu ere. Hori da, anitzek pentsatzen zuten, azken finean, Schengeneko akordiekin, mugak desagertu zilela, baina juridikoki ez bat ere, zer pasatu zen, Schengeneko akordioekin, azken finean kontrolak kendu zituzten. Baina mugak oraindik hor ziren. Eta gainera estadoek atxikitzen zuten gaitasuna kontrolatzeko urgentziazko kasuetan. Eta hori gertatu da, gaur egun, hor estadoek erraiten dutena, da urgentziazko egoela batean gilela, eta horrendako kontrolak berriz aktibatu behar dilela. eta beraz hor aski luzaz aplikatu dute, beraz mementokotz onartua da eta mementokotz Europar Batasunak ez du deus erten, baina gerta daiteke, behar ba, eta hori gertatu da abidez Ungarian, Europar Batasuneko auzitegiak erraitea, bon, hor piskat luze egia da, berriz ileki beharko dituzie, ilekiak dira, baina kontrolak kendu beharko dituzie askifite. Azkenean ze pizudu Europak azkenean estatuek dute hautatzen? Hori da, jakin behar da, ere Europa ez dela estado bat, eta hor estadoek dutela osatzen. Beraz, azken finean, Europak ez du olako kompetentziarik erraiteko, bai mugak ilek edo ez, zenta hori azken finean estadoen kompetentzietan sartzen da. Badira kompetentzia batzuk estadoen eskuetan egongo direnak bai ala bai, ala nola mongaren kudeaketa. Eta alere, hola, azken urteetan, ze krisi migratorioen gatik, estatuak baliatu dira, berba, berriz eskua sartzeko eta berriz mugen gehinan ukeiteko eragin gehio. Bai, hori da, azken finean, estatuak urgentziazko kasutzat jo dute gure egoera, ejanez, bai, gaur egun migrante gehiegi pasatzen direla gure mugetatik, eta helburua da justuki kontrolatzea. Haizu dute, bada artikulu bat hor Schengeneko akordioetan hori jaiten duena, eta beraz haizu dute hori egitea, baina epe mugatu batean. Eta hor, erraiten duen bezala, behar ba Europako auzitegiak erranen du tarte hori luzeegia dela eta ez dela proportzionala. Ikusiz krisia nolakoa den, behar ba kontsiliatuko dute, hori ez dakik gora indike, baina kontsidatuko dute epe hori luzegia dela. Berriz, diten izazien, itzaldira, jadanik eman baituzie urepelen, ez baniz trompatzen, eta guai, emanen duzie senperen, hor behar baba da ere desberdintasun bat, nahiz eta bon, Euskal Herrian giren, baina ere muga ez da denetan berdin bizitzen. Oida piskat gure solasailearen helburua da, azken finan urepelen egin ginin, eta erritarrek kezka batzuk bazituzten, kintoan bizidila, baituzte errealitate batzuk, beste toki batzuetan ahokitzen ez direnak. Eta gure helburua zen elakustea, lurralde batetik bestela, mugalen kontzeptzioa eta bizipena ezberdinak izaiten nahi direla. Beraz, pentsatzen dugu, eta hori pario bada, baina segulaski ora gertatuko da, pentsatzen dugu, senpelen, erritarrek ere beste kezka batzuk izango dituztela, eta behar ba, ara, beste manela batez aurkeztuko dugu muga. Eta adibidez, urepelen, zer ziren jonkak edo kezkak? Batez ere kintoarena. Jurikoki hori ere biziki espezifikoa da, ezagutzen ez duten entzat, jakin behar da, ofizialki jurikoki lurra espainola dela, baina zerbitzu publikoak eta lurralen elabiltzea frantzialen esku dela. Beraz, badira akordio berezi batzuk izigarri zaharrak frantzia eta espainiaren artean, eta horiek eragin handia dute, erritarren egunelokotasunean. Beraz, batzutan, aski erreski konpontzen dira gauzak, beste batzuetan ez. Eta beraz, hor ere sartzen gira gauza joiko oso tekniko batzuetan, eta beraz, erritarrek ez dute baitezpada ongi bizitzen, eta normala da. Hor, aldiz, senperen beste realitate batzuk izango ditugu, ez dugu horrelako lurraide berezirik, baina helburua da ikustea justuki beste ibar batean nola bizitzen den aztertzea. Nola haintzin ikusten duzie edo zien ustez zer izaren dira gehio erronkak edo ala? Erronkak behar ba, noski izango da nele ustez mugen histearena, hor denetan aurkitzen baita. Baina nire ustez izango dira beste batzuk, gauza batzuk ere historiarekin lotuak. izan ere, bakigu ibar guzietan historiak bere pisoa ukanduela, kontrabandan eta lako gauzetan, eta horiek azken finean egunelokoa aldatu dute, janai baita hor erritarrek beren bizia adaptatu dutela mugaren arabera. Eta gero geografiak eta dibidez urepelen, hor mendiak gora dira. Eta beraz, mendiak trabeskatzea ez da erreski egiten, beraz, beste bizipen batzuk sortuko dira hortik seur. Hor, haidi, senpelen, segulaski, muga erreskiago trabeskatzen zen, eta beraz, hor ere, ahemanak beste elabatetakoak izango dira. Ekan duzu historiaren pisua. Zu hor itzaldi horretan izanen baitzira zuzen bidean aditua, baina etzira bakarrik izanen, beste bi ikasle edo ikasle hori izanen dira zurekin. Bai, hori da Elisabet Etxandik bele mastera egintzin historian eta kontrabandari buruz, eta aztertzen zituen zenolako harreman sortu ziren mugaren inguruan eta mugaz gaindi ere, eta hori importantea da azpimarratzea. Eta gero badugu Elena Kasilain ere antropologoa, belak tesia egiten du mugaren percepzioari buruz, eta erritarrek nola ikusten duten muga, zein diren simbolikak eta loko gaiak aztertzen ditu. Arabe, bukatzeko horretaraziko dugu, beraz, agatxuntan itzaldia senperen, nun eta zeten horretan? Ordean, larreko geran izanen da, hatxeko zazpietan. Euskaraz izango da eta itzulpenak izango dira. Untxa, ebe itzordua hartua, mileskerzuri, Iban Lajandaburu. Milesker!